άντρα τον πολύτροπο. Πες μου θεά που χρόνια παράδερνε πρωτού χαθεί στα μαρμαρένια λόνια. Ακούω την άδεια μου φωνή στις όχθες του Ιορδάνη. Σκύλι στο πλάι μου θρυνεί σαν να έχω πια πεθάνει. Στις μαύρες πέτρες του Μκαΐς ο χρόνος έχει ρίξει κι αν από εκείνον δεν καείς θα καίγες απ' τη θλίψη. Κι αν στις αλήθειας το κρασί μέθας και δεν το